når regnen bare siler ned. Så har jeg tændt for Color TV. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon. Jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjem i går. Hjem til sin mor i Klampenborg. Så der gav vi kasser.